بسم الله الرحمن الرحيم. جمع المؤنث السالم بالزمة والكسرة. جمع مؤنثا چه سالم بی بنا د مفرد ده غی اسی هغه جمع مؤنث سالما چه اغا جمع شوی فالف او فتا سرا برابر خبر ده که ده غی مفرد مذکر وی او که مؤنث او جمع مؤنث عامه ده كفي الحال وي او كفي الاصل وي دابا معرب كيجي بزمي سرا بحالتي رفعيكي او معرب كيجي با بكسري باني بحالتي نسبي او جركي دی مقامنا مصنف رحمه الله د جمع مؤنث سالم اعراب ذکر کوي. په جمع مؤنث سالم کې هغه اعراب ذکر کوي چې دلته نسب تابع د جر ګرځېدلی دی. نسب تابع د جر ګرځېدلی دی فحالة النسبي او جركي خجف السالمو باندي اغا اعتراض وارديجي كمچه پرون فالمكسرو باندي اعتراض واردي دا او هماغي جواب دي چه كم آل تشويهو مخي شويهو براوان پوئي کنا يعني دا جمع یعنی دا السالمو صفت دا جمع چراغل دے دا صفت بحال متعلقی ہی دے او اصل عبارت دا سے دے چا السالمو بنا او مفردی ہی السالمی بنا دا مفرد دا غی سالمی بنا دا مفرد دا غی دا صفت بحال متعلقی ہی دے او بزمتی والکسرتی دا متعلق ده فتعربو فوره او تقدیر ده عبارت داسه ده تعرب بزمت والکسرت خبر معنی بن رسی تاس اس با ده مقام که دا سوال واردیگی چه دا قسم اعرابو ولی خاصو پا دا قسم اسم فوره یعنی پا جمع مؤنث سالم پسی دا قسم اعراب ولی خاص شو چه پا حالت رفعی پا زمی سرده او حالت نسبی او جری پا کسری سرده نسب ولی تابید جر اگرزی دو جواب داده چه جمع مؤنث سالم دا فرع داد جمع مذکر سالمه او پا جمع مذکر سالمه کی نسب تابع د جرو نو پا دی جمع مؤنث سالمه که چه دا فرع دا پا دی که نسب تابع اگر زیده د جر د دیر فارا چه لازم نشی زیادت او فوقیت د فرع پا اصل بانده برا پوئی که نا نو سوال واردیگی سوال داده چه دل تو خو اسم زیادت ده فرع پا اصل بانده راغله ده زیادت ده فرع راغله ده اغا داده چه تا جمع مؤنث سالم تا اعراب الحرکت ور کرده ده اعراب الحرکت اصل ده او جمع مذکر سالم تا اغید تا اعراب الحرف ور کرده ده اعراب الحرف فرع ده زیادت ده فرع راغه کنه جواب داده چې جمع مؤنث سالم د دلته اعراب بل حرکت د وجد ضرورت نه ورکړې شوې ده. هغه یو ځکه چې دلته داسې یو حرف نو چې هغه دې راغلی وی د پاره د څه شي اعراب بل حرف د پاره معنی. یا جواب دا وکړي چې اعراب بل حرکت مطلقا اصل نه ده. اعراب الحرکت مطلق اصل نه چې کوم ځای کې بس اعراب الحرکت وي هغه بس وي، بلکې اعراب بالحرکت اصل دی په مفرداتو کې. اعراب الحرکت اصل دی او په جموع کې په جمع کې اعراب بالحرکت اصل نه دی. عامر وپوه شوې؟ سوال واردېږي. نه منم دا خبره دا قسم اعراب خاص دی په داسې قسم اسم پورې، بلکې جمع به وي خو جمع مؤنث سالمه به نه وي. جمع مؤنث یعنی جمع مذکره به وي او معرب به وي په داسې قسم اعراب باندې. سوال دا دی چې نه منم دا خبره چې دا قسم اعراب خاص دی دا قسم اسم پورې. جمع مؤنث سالمه به نه وي، ډېرې جمع دي داسې چې هغه سالمې نه دي او هغه به معرب وي په دې اعراب باندې، یعنی مذکر به وي او دا قسم اعراب به وي. لکه مرفوعات، منصوبات او مجرورات. او جمع مؤنث سالمه به وي او دا قسم اعراب به نه وي. لکه ارزون، سنون او قلون. خبره معنی ورسېږي کنه چې ارزون جمع د ارزتون ده، جمع د ارزون ده، او سنون جمع د سنتون ده، او قلون جمع د قلتون ده. او د دې په کار داره چې د دو اعراب دی هم دا قسم اعراب دی. دې لم په کار داو چې د اعراب دا ورکړی شوی دی. جواب دا غنه داده چې د جمع مؤنث سالم نه هغه مراد ده چې هغه په الف او په تا سره جمع شوی، یعنی زمنګ د جمع مؤنث سالم نه اصطلاحی مراد ده. چه ده؟ اصطلاحی مراد جمع مؤنث سالم اصطلاحی مراد ده چې هغه په الف او په تا سره جمع شوی. برابر خبره ده که مفرد مذکر وي او که مفرد مؤنث وي. نو د دې نه ارزون او قلون او دا څه شول ده خارج شو. بیا سوال واردېږي چې زبد د دروخیمه زبرتا وخیمه چې هغه به جمع مؤنث سالم به نه وي او دا قسم اعراب به وي. جمع مؤنث سالم به نه وي یعنی اسم مفرد به وي. سببي دا مفرد به وي او دا هغه به دا قسم اعرابي. لکه عرفات. عرفات کدا جمع نه ده، دا مفرد دی د یو خاص میدان یو خاص ځای نوم دی. عرفات خو جمع ده. جواب دا غینه داده چې ګوره موږ په معنی کې ویلو چې دا جمع مؤنث سالمه عامه ده که فی الحال وي او که فی الاصل وي. که فی الحال وي او که فی الاصل وي. نو عرفات که په الحال دا مفرد ده، په الحال مفرد ده ذکر یو خاص زینوم ده، خو دا په اثر کې جمع د عرفتون ده. مثال کې جمع د عرفتون ده جمع په الف او په تا سره جمع شوی ده. توبانه پوش دا سبق وشو. جمع المؤنث السالم بالزمه والكسره. جمع مؤنث سالمه حکم دا ده یا دس یو جدا موربه کیگی پا زمین سر پا حالت رفعی که او په کسره سره به دا معربه کېږي حالت نسبی او جری کې غیر المنصرف بالذمه والفتحه غیر منصرف دا به معرب کېږي په ذمه سره په حالت رفعی کې او دا به معرب کېږي په فتحې باندې په حالت نسبی او جر کې د دې مقام نه د غیر منصرف اعراب ذکر کوي غیر منصرف او غیر منصرف کې طالبانو حالت جری د حالت نسبی تابع ګرځېدلی دی له دې جری مخکې هغه اعراب ذکر شو چې هلته نسب تابع د جرو صحیح که نه دلته هغه اعراب ذکر کوي چې جری د څه ګرځېدلی حالت نسبی ګرځېدلی خبره ما نه پوه شو اوس طالبانو اسم په درې قسمه باندې دی یو هغه اسم دی چې د هغې مشابهت وي د فعل سره په معنا مطابقي کې امیره غوږونه کولاو کړه دویم قسم هغه دی چې مشابهت د فعل سره وي په معنا تزمني کې دریم قسم هغه دی چې د فعل سره ادنا مشابهت وي ډېر کم مشابهت وي دا اول حکم دا دی اول حکم دا دی اول هغه و چې مشابهت یې د فعل سره په معنا مطابقي کې و چې دی به عمل کوي عمل د خپل فعل عمل به کوي عمل د خپل فعل او دی به مبني وي په شان د فعل باندې فعل چې څنګه مبني و دغسې به څه وي دی هغه به مبني وي خبره مان تاسو ورسې کړه لکه اسماء افعال لکه اسماء افعال د دویم قسم حکم دا دی دویم قسم دا و چې مشابهت یې د فعل سره په معنا تزمني کې و دی به عمل د خپل فعل کوي خو مبني به نه یې په شان د فعل باندې لکه اسم فاعل وغیره شو او د دریم قسم حکم دا دی چې دی به نه عمل د خپل دی به عمل هم نه کوي په شان د خپل فعل او نه به مبني په شان د فعل باندې بلکې صرف دومره به کوي چې هغه اسم پورې چې کوم اعراب مختص دی هغه به ته منع کوي خبره نه پوهېږه نه کوم اعراب په اسم پورې خاص دی ابا د څه کوي دا ابا ته منی کوي خبر مان نه پوهېږه چې هغه جر و که نو لکه د هغې مثال لکه غیر منصرف شو خبر مان نه ستاسو سوال واردېږي چې په غیر منصرف کې دا قسم اعراب په غیر منصرف پورې ولې مختص شو ولې خاص شوی دی چې حالت ربعي وي به زمین څه وي او حالت نسبی او جربه په سروي ان سوال خلاصه دا ده چې دلته نسب تابع ولې ده دا جر ولې تابع د نسب ګرځېدلې ده جواب دا ده چې د فعل د غیر منصرف مشابهت ده د فعل سره وجود د فرعیتین کې وجود د فرعیتین څنګه چې فعل دو سیزون ده محتاج ده یو مشتق من هو ده او بل فاعل ده نو دغه رنگی غیر منصرف محتاج ده سببینو تا وجود ده سببینو تا محتاج ده او په فعل بنده جر نرازی په غیر منصرف بنده بم جر نرازی بسته بسته